غیرت بگه پیدا کئی جرات بگه پیدا کئی دلیری او بادری بگه پیدا کئی نو فینظرا کیف تعملون نو گوری با چه سنگ عمل با کوئی داسو مخی سیبان خلال استا نمبر دی فینظرا کیف تعملون گوری با چه داسو با سنگ عمل کوئی دا غٹ غٹ داوی چه چاکڑی وی اوز بے پتہ لگی کنا فینظرا کیف تعملون گوری با چه سنگ عمل کوئی داسو گوری با چه سپلائی لائن بتا بن کے ڈرون حملے با بن کے اوز بتا گوری کنا فینظرا کیف تعملون نو گوری با چه سرنگ عمل کوئی چه دا اس کار کردگی سخوئی ستازو بس کار کردگی تانا بس تا بس گوری کنا آغای دمکیانی ورکولی او دو ظلم او دو جبر مظاہره کولا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وی اللہ سزا والا ورکا یا اللہ مالونا والا محوکا نو والا کد اخذنا خامخا یکننا اونسل منگا آل فرعون فرعونیان بسنین پکاتو نبانی اللہ پکا سالی را اصلا او دلو گم لیدلو و نقص من السماراتی او دلو نقصان دا میوونا باغونی تباشو پسلونی تباشو اللہ پکا سالی را اصلا فرعون دا خلقوی بادشاہ تا چوائز رب ما خوشک سالی دا کار سالی دا باران سا بندو بسو که کنه پیرغان دا شپی شیطان تاو جاڑه دا ویسو که گینین و جامی میوزی دیکوم تا ما دا اولو پیشو جوڑه کرده دا سرمن و اسمان او دیدهی پا ما بانی یکین جوڑ شوه ده اوست انتظامو که چه خلقوه چه فرعون بارانو که که نکار می خرابیگی اقوی بیغمشا شیطانانی را استلو او ده مصر نگیر چه پیرا میتیازی را پری خوده او دا چه ده نو تیزاب را روان دی سهار خلق پاسی دلو بی فرعون باران کرده پاقی خوچه با پدق عزیز بانی خوچه کلا نورو لگی او بدبوی جوڑا کی کنا بدبوی جوڑا شوا یہ چرتا کی شندگی و اغاوچ شٹو بیماری شروع شوی خلقو دا ایوہ پیر غوانا دادی سے مصیبتو کو دا سنگ بارانو ای کرامت ولی ما عجبیش دا زما دا ولی عجیبہ کرامت دے چی میتیازی ہو کی گفت باران شد ویدیازی ہوگی نوی بارانو شا دا زمان دا ولی عجیبه که رامت تی اغیی و داوی ستادیم وی خودی استار دی باران مونگل دی بیڑا غرکا کرا خلق گل بیماران شو دا سنگ بارانو داوی سنگ بارانو ولکد اخذنا آل فرعون بسنینا یکینا نیولی و مونگا فرعونیان پا کاتونو بانی و نقسم من السمرات او دو نقصان دو ملونونا لعلهم یذکرون خامخا چه دی نصیت والی نو فائده جاتو ملخصنتو بس کلا شراب علا غیتا خوشالی خرز و پرالا کالو نوی بے لنا دی از منگ سرا خائی کی دارزا دا مونگا او خیار کومیو او زمونگا بہترین منصوبہ بندی دا امونگا خم منصوبہ بندی کرے وا دا داغی نتائج دی چه خرز و پیرالا دیدئی چه پسلون خوشی اللہ خبرانو نو کی وی امت وی حکومت دا زالے خم منصوبہ بندی کرے وا غنم دیرو شو او چه کلا پسلون خو نشین وی خوشک سالی کی وجہ سے د خوشک سالی د وجه نه چې دی الله وای بارانونه نکړله نو ځکه وای دا چلو شو او دا وای حالات غیر سازگارو نو الله وای چې کله دی باندې خرد راشي ویلنا هذه من سردا خایگی وان تصبهم سیئاتن اگر رسیگی دی دا مصیبت تکلیف و پریشانی راشی یا تویرو بی موسا نو بدپاری نیسی پا موسا علیہ السلام وی دادا سپیرا نده یا دید اللہ سا مونگ سر راکار کی دا وی دید سپیرا دلہ سا حضر شیخ القرآن رحمه اللہ وی ما درس خود قرآن اوی باران وارده اوورا دی وش پی باران وارده زنانا پلار روانه وی یو بلی دوائی یا خوری دا سال دنیا روانی گی اسمان پزمک اپروت تے ابلا و دوائی روانی گی بنا چه دا روی شو دا سڑے کمی واس کی اولیاء کرامو پسیلی گیا انو دنیا بنا روانی گی دا رد دلاسا بمونگ دنیا روانی گی دیتا چه ستگلی و پریشانی راشی یا توی یرو بی موسا بدپالی نسی چه دا د موسا د سپیره دا وجه نه دا سپیره دا وجه سپیره والا نوی پا موسا علیه السلام و من مغهو او پا غچا چه می دا غصرا و قالو او وایدهی مهما تا تنابی ار آغا چه تارات للو که ممتا پا غصرا من آیتن بلکل یا تویرو بی موسا و ممغو علا خبردار انما تو آئیرو مغند اللہ خبر دادا بدپالی ددائی سپیروال ددائی دا اللہ سخا دے دار دائی دی اخپلو بدعملو دو وجن پا دی دار ازرالا دی دو وجن شامت اعمال ما صورت نادر گرفت دا زما د عملونو هغه نتیجه ده چې نادر شاوی په مونږ باندې الله تعالی مسلط کړ او په مونږ یې دا عذاب راغی شامت اعمال ما صورت نادر گرفت اعمالکم غمالکم کما تکونون یؤمر علیکم دا الله نبی وایي چې څنګه یې هغه سی بدر باندې حاکمان مسلط کیږي چې څنګه اعمال یې هغه سی بوي ولكن لا اكثرهم لا يعلمون لكن زياده دينا نبويكي وقالوا او ايدي مهما دادنا به اراغا شتار ادلوك من دابا يسرا من اياتنا دسنخنا تخواي دا معجزة دا او تو بمغباني سجادوكي لتظهرنا بها آده دا پارا چه جادو که پا مونگوانی پاغی سرا فما نحنو لکا بی مومنین ننوی مونگا پتاوانی ایمان راڑون کی تیلی گیایا عرص شو که خمونگ پتا ایمان نراڑو زدی او انادی انسان شده اغا ایمان نراڑی که پاغوانی امتحان راشی او که آغوانی خرد راشی آغا پاغی بانی نپویگی دا اللہ نبی وی دا منافق مثال لخر دے حضرت شیخ القرآن سے وی زکی ویلی دی چه خر بانی دے بار کے خود او لرے دے کتینا دا آغا پا دے پوہ نشی چه پا مائی دا بار کے خود ولی او لرے رانا ولی کا کافر منافق آغا پا دے نپویگی پا ما امتحان راغ ولی او لار ولی رانا اگر پا دی نپویگی مثال دخار دی اللہ رب العزت دی زمانگا دردستر کی کلاو کی او اللہ دی منگا تا حقیقت را نصیب کی اللہ تعالی دی منگ تا سمجھ را کی اللہ دی منگا پا قرآن و سنت بانی پوئے کی او اللہ دی منگ لا پا دی بانی دا عمل توفیق را کی اللہ دی زمونگ دا ٹولو لیو آڑگو نونا ماف کی اللہ تعالی دی ٹولو پریشانی ختمی کی بس دا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا أو خامخا يقينا نسلو منگا آل فرعون فرعونیان بسنینا پکاتن سرا ونقسم من السمرات او پنقصان دو مادمیو سرا لعلهم یذکرون. خامخا چدئی نصیت والی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ بَصَرْكَلَا چِرَابَلَا دَيْتَا خُشَالِي قَالُوا نُوِبَ دَيْ لَنَا هَذِهِ خَائِقِ زَمُنْ سَرَادَا وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ کچری ارسی دلوا دیتا س پریشانی یتویرو بی موسا نبت پالی بی نسلا بی موسا علیہ السلام ومم مغرو او پاغ چاچو داغسرا علا خبردار انما خبر دادا طائرهم عند الله چه بد پالی ده دی از پیر توب ده دی ده اللہ سخه ده ولیکن اکثرهم لیکن زیاد ده دینا لا یعلمون نپویگی. وقالو اوی دی مهما تاتنا بیهی احر آغا چتا راتلو که مونگتا پاغی سرا من آیتنا دسنخنا لتسخرنا دید پارا چه جادو کی پا مونگا بیها پاغی سرا فما لحنو ننوی منگا لکا بمومنین پتابانی ایمان راولن کی. فارسلنا نمونگا راولگا علیہم الطوفانا پاغیبانی طوفان والجرادا املخان والقملا او سپگی و زفادعا او چندخان و دما او وینی آیات مفصلات نخی دا عذاب جدا جدا پس تکبرو نو آغیبا زان غٹو گنا وکانو کوم مجرمین او آغی کوم نافرمان ولما وقع او هر کلا شراب آغی علیهم الرجزو پا آغیبان عذاب قالو نویبه یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا ربکا اوارا زمونگ دا پارا درخ پلنا بما پسبب دا آغی واحدا غندکا چوادے کڑی دا دتا سرا لئن کشفتا کشری لردکا دعا خپل سرا ان رجزا زمنا عذاب لنؤمنن لکا نخامخا ایمان ورالو پتا باندے ولنرسلن او خامخا خوشی بکو مالکا جتا سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل فلما کشفنا بصر کلا چلری باک مونگا انهم الرجزا داغینا عذاب الى اجلنا تر اغنیتی هم بالغو ہو چا اغیو رسیدن کی اغیتا اذا هم ینکسون نداوخ کی اغیبا وادما تولا فانتقمنا منهم نمونگا بدلوا غصاد آغینا فاغرقناهم نمونگا غرقل آغی فی الیم پدریاب کے بے انہم پسبب دے چھ بے شک دی قربو بے آیاتنا در اوجنتیا کولا زمونگ دا آیتنو وکانو عنہ غافلین او داغینا غفلت کون کی و اورثنا القوم الذین او وارثان کل منگا کوم آوکسان قرب کانو یستضعفونا چا غیبا کمزوری گنلشو مشارق الارض و مغاربا دا گیر چا پیرا دا اطرافو دا غی ملک اللتی دا آغا بارکنا فیها چی منگا خیر اچولیو پاغی کے و تمت او پورشو کلمتو ربک الحسنا او پورشوا کلمہ دربستا خستا علا بنی اسرائیلا پا بنی اسرائیلو باندے بما صبرو پا سبب داغی چاگی صبرو کو ودمرنا او حلاک للمنگا ما کان یصنعو فرعون چه جوڑاولا فرعون و قومو او قوم داغا و ما کانو یعرشون او آج اغی سفرون جوڑول یا آج اغی باغون جوڑول پا سفرونو بانده یا وما کانو یعرشون او آچا غی محلون جوڑول وجا وزنا او تیرکل منگا ببنی اسرائیل البحرا بنی اسرائیل دریابنا فا فاتاو نراغل الاغی علا قومن فیو قوم باندی یعکفونا علا اسنامن چا اغی را جخشویو پا مجسمو باندی لهم دپارا دا اغی چا اغی من جورتوب کو دا مجسمو دا اغی قالو اویدئی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الان وگردو زمونگ دا پارا یو الہ کما لهم آلیہ لکا سنگا چی دی دا دی دا پارا آلیہ قال اویل موسیٰ علیہ السلام انکم یکیناً تاسو قوم تجاهلون تاسو یی قوم جاهلان جہالت کوونکی ان هؤلاء یکیناً دا خلق متبرون علاکی دن کے دے ما هم فی آس چی دی دی باغی کے وباطلن او غلط دی ما کانو یعملون آغا کارونا چه دیئے کوی قال اویل موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ آیا بید اللہ نا ابغیکم الان اولتم تاسلرا الہ وهو فضلكم او الله تعالى ورکړی تاسو على العالمين ومخلوقات د خپل زمانه واذا انجيناكم او کله چې ما خلاص کړی تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چرسو بی تاسو تا سو العذاب بد عذاب ناکارا عذاب یقتلون چه قتل ول بی ابناکم زامن ساسو ویستحیون او جواندهی بی پری خوده نسا کم لونستاسو وفی ذالکم او پدی کارستاسو کے بلا اون امتحانو یا نعمتو میر ربکم عظیم دی طرف درف ساسو نا لوئے مخکنو آیتونو کې واقعات موسی علیہ السلام بطور دلیل نقلی ذکر شوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ تسلی ورکئی لکه سنگ موسی علیہ السلام چراغ دا سرکشا بادشاہ پا دربار کے دا اللہ دو وجود دا اللہ دو حکمرانی دا اللہ تعالی دو الوہیت او دو خدایی دعوت پیش کو فرعون او دا آغا معتبر چو آغای مخالفتو که تر دې پورې چې د موسی علیہ السلام سره مناظره وکړه په هر میدان الله موسی علیہ السلام لبرې ورګه او موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله سر خورو کو د موسی علیہ السلام هغه مخالف دشمن فرعون او د هغه ملګری الله ذلیل کړل او الله تباہ برباد کړل دغسه مسله بیانوا د الله د دین خدمت کوا الله تبارک و تعالی به امداد کوي الله تعالی بدلا بو دشمن غلبه در کوي او دشمن بدلا الله ذلیل کی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په واقعیا کې الله تبارک و تعالی امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو ډیر لوی سبق ورکړي یو ډیر لوی تعلیم ورکړي پاره کې یو لوی واعظ وی یو لوی نصیحت وی خود پاره دا چې هغه د لوی سنې مالکان وی زګه د تنګ سنې او د تنګ زړه مالکان چې دي نو هغه په میدان کې ډیر وخت نشي پاتې کېدی زګه بوختانه وی پلانې د موډو د پاسری بی نو چې کوم یو انسان هغه د لند تنګ خوې خاون وی لن را گرزی او آغا ده کار نتیجه زر غواری نو آغا تر دیر وقت پوری کار نشی کولی او چه کم یو انسان آغا ده منی چه ما کم کار تا لاسا چولی ده نو دا یو حق کار ده او دا ده اللہ دین ده او زپا حق ایما او الله تبارک و تعالی دا حق پرستو او دا حق مرستا و ملگردیا کئی نو آغا پا دیر لوی زرباندی او پا لوی آو سللی گیاوی او کار کئی او آغا پا دیبانی پوئی گی چکا ظاہری ما تسو نقصان راو رسی اوم نو هغه که زما ګټوي او هغه زما د کامیابی د پاره چې دین یو پوړی وي زګه چې هغه وای په هر حالت کې زمانہ زما رب رضا کیږي او دا د هغه د زندګۍ مقصد وي د موسی علی السلام ملګری چو هغه هم په قسمه قسم طریقو باندې اوزمائل شو او پاغی بانیوم امتحاناتو شو کلچ فرعون ٹولی لاری چھدے ناکام شوئے نو آغا یوز علی بیا چھدے نو ظلم تلا سوا چو او بیای دے بنی اسرائیل و معشومان وجل شروع کرل نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بنی اسرائیل وی یا موسیٰ چه تلا نوی راغلی نمونگ پا دی امتحان که پراتو او چه تراغلی نداغی نباد بیا آغا امتحان شروع شا کالا عصا ربکم ایو لکا عدوکم دا یو دیر لویا خوشخبری وای چه موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو تا وارولا موسیٰ علیہ السلام و تاوی رمتانگوی دا اللہ نا اغواری او زرده چه اللہ تبارک و تعالی با سازو دشمن تبا کی و یستغلفکم فی الارض او داغین بعد با بزمکا که پا ملک اللہ تا سپریده او سازو پا لازبانی با واقع دے اقتدار راولی فینظرا کیف تعملون نگوری با چه بیاتا سے دکمی کار کردے گئی مظاہرہ کوئی چکلا پا فرعون او دعا پا کوم باندی د تبایی اغا حالات را استلو نو دا آغین امخ که اغیت اشاره شروع شوی لگه زمان ده زمانه که گوری زای پا زای بانی اللہ عذابون را ولی کلا د زلزلې شکل کې کلا د سیلاب شکل کې کلا الله د سیلۍ او طوفان په شکل کې راولي او نه خی الله تعالی خی خلقو تا دا د یو لوی تباہی او پیش خیمه وی چې دا غینا مخ کې الله تعالی غا اشاره ورګي نو د کوم کومونو زړونو کې چې د الله نه یره راشي او په دې باندې پوه شي چې دا زمونږ د اعمالو هغه نتیجه ده چې الله مونږ ته وښودله نو هغه استغفار ووایي توبه وباسي او هغه جرائم او هغه ناکاره اعمال چاره تباهی سبب ګرځي هغې نه توبه وباسي او هغه پرېږدي او سرکشه کوم هغه په دې باندې نه پوهېږي دې مخکې ورځو کې امریکا کې یو عجیبه عذاب راغلی و هغه بوړبوړکۍ به جوړېده او هغه به د مویللو په حساب باندې وه او هغه بعد به دا د تاوېده او چې په هغې کې به سر عدل نو به ځان سره اوچتول او دا د تاول بې که انسان به راغی او که ګاډی به راغی او که بل څه به رالله هغه به داسې اوچتول لکه څنګه عادیانو باندې چې الله سیلۍ راوستې وه اوچتول بې داسې به الله عذاب راوسته خدا کومونه دی خو په دې باندې پوهېږي نه دی خو د الله د عذابونو مقابله په وسایلو اسبابو او ټیکنالوژي باندې کوي او د الله د عذاب مقابله په دې باندې شیدنو ناممکنه ده د الله د عذاب دپاره یو شی دی چې را نشي چې د الله عذاب را نشي هغه یو شی دی اغا اللہ تا توبہ استل دی خپل غلط اعمال آغا شپاغی بانی اللہ انسان تا غصہ کی گی اغا پری خودل دی او استغفار ویل دی اخپل عقیدہ اخپل عمل آغا درستول او صحیح کول دی نور دا اللہ مقابلہ پو زور او طاقت او ٹکنالوجی بانی نکی گی نو الله رب العزت وی ولقد اخذنا خامخا یکننا نسلیو مونگا آل فرعون فرعونیان بسنین پکات نبانی اللہ پی کاسالی راستا غلی والا تباکڑی باغونی والا تباکڑل ولقسم من السمراتی او د او په نقصان د مالون د میو سره باونه ول تبا کړل پسونه او غلی هغه ول تبا کړی او لوګي او تندې په الله تعالی را اوسته لعلهم یذکرون خامخا چې د نصیحت والی الله وی دیلا دا حالات په دیلا را اوسل چې د نصیحت والی او لغنی سوچو کی چه دا مونگ بانی دا عذاب دا لوگا دا کات ولی راغی و اللہ رب العزت وی دا غی کارو گورا فا اذا جاتهم الحسنتو نو هر کلا چرا بغلا غیتا خوشحالی اغا سخت بلار لاؤ خوشحالی برالا بارانونه به وشو او پسونه به مزیدار شو باغونه به وشو اول را بشنه شو ملک به آباد شو نو قالو وی باغی لنا دی امونگ لا خاییگی دا دا خو منگا بهترین منصوبه بندی کرده و نو دا آغی دا وجه نشده نو زمونگ دا پسونه خوشو امونگا خید دوائیانو چولی و سپریمو کڑی و پا باغونو بانی دا غید دوائی نزمونگا میوی خیوشوی او دا غزمونگا نهری او دا آب پاشی نظام دیر مزیدار او کامیاب دی دا آغی دا وانجی نزمونگا پسنون دیر مزیدار دی لنا حاضی دا زمونگ دنیا کے پا اقوام عالم کے یو مقام دے منزا فن دے و مہارت دے و ٹکنالوجی دا دا زمونگ چی دا نو بہترین پالیسی و منصوبہ بندی دا نو پکار دے چی منگا دا دا سی کامیابی ملاوشی لنا حاضی ہی دبانی چی خوشحالی راشی دیوی جی دا خو بس چی دے نو پا دے معاشرہ کی زمونگ یو مقام دے او زمونگ دا حیثیت دا مقام دا سی دے چه دا خوشحالی او دا دا مال دولت دارات لل دا زمونگ دا پسلول که دل دا زمونگ دا حالت چه دنو دا سی بهتر دے دا زمونگ دا جامع سر خواهی دا زمونگ دیر خواه منصوبه بندی دا پالیسی دا مونگ لوگان دیر پا طریقه بانی جوانتی رو دی معاشره که نو دا زمونگ سر خواهی که چی دا سیوی دا نچه دا پا ما بانی دا اللہ تعالی فضلو شو وی دیر خکل پدل اللہ کرده دا سا وی دا زمان جیبا وی دا زمان جیبا ما وی چی دنو پا دی بانی یا جیب زور کرده ما چی دنو سریا چولی دی ما بہترین تخم را ہوڑه دی ما دا سکڑی دی او دا سکڑی دی دا آغی آغا گوتا دی زان تا اونیوی چی دا زما پا جیب زما پا خپا لیسی او حکمتی امالی بانی دا سوشو و این تو سبم سیئاتون کچاری او رسی گی دیتا ستکلیپ او پریشانی یا تویرو بی موسا نو بدپالی وی نسل پا موسیٰ علیہ السلام دا سپیره وی چراغل بکنا زمون دا رس خرابه شوی دا دی سپیره وی لاسه وی وی یا زنانه روانه وی یا خوری دا سا حال دنیا روانی بلی وطه روانی گی بنا چه دا ردیشی و دا سڑی کمی واس کی او دا اولیاء و پس لگیاوی دنیا بانی روانی گی شیخ القرآن رحمه اللہ درس کو باران وریده یو وقتا ویدو زنانه روانه وی یو بلی داوی چی خوری دا سال دنیا روانی گی نای بلی وطاوی روانی گی بانا چی داره دیشی ادا سڑی کمی واس کی او اولیاء پسی لگی آئی روانی گی بانا که دای بانی لون تکلیف راشی د بیا دیندار طبقه چه دنو آغا ده ده پا نشانه بانی ده ده خلقو ده لاسوی ده عرص تبا برباد او چه لونه که آلات خشی وی ده زمونگا بهترین پالیسی ده ده زمونگا ده حکومت حسن کارکردگی ده او چه لونه که آلات غیر سازگار شی ده دیندار طبقه چه ده نو آغا بیا تارگیت وی او دا دای دلاس وی دا ما شره خرابه نا ستا دلاس او خده کنه پا ار کور که سلور رونه ار یو رور دو بل دشمن تا اوڈ پلانی لور کرده ده و ما پلانی لور کرده ده داولی نو تا خوچی ده نو یو وال راوسته اتحاد ده راوست او ما پا قرآن بانی خلق دو ڈالی کرده نو ما او پا قرآن دو ڈالی کرده و تا پس ڈالی کرده تا او پا اوڈ بانی دو اڈالی کلالا نو آغا خپلا کار کرده یه را دا نخ کاری او زلی دسترگو از غیه جوڑ شوه اما چه دا دی او دا دی دا تاسو تاسو کلا اتحاد را اوسو اتفاق دا خلکو را اوستو تاسو ام دا اوائی کنه چه دی اوڈ پا وجه بانی طول کوم تقسیم دی او طول کوم ار یا رور دو بل دشمن جوڑ شی رازی ویچی دنو دا شیبه ختم کو دا اوچنه دیبانی خوزمونگا طول کون تا باشا او ار رور دا بل دشمن شا دا خونه وای دا سوچ خونه که دا سوچ خوده نیشته دا دی چه دا اونوی خدا دا قرآن بیانی گی و دیبانی انتشار جوریگی خلق دوڑا لگی گی نمی بیانوی ولکا پا الیکشن او پورتونو بانی پا ار کور که سلور رونا دیو بل دشمنان شو دا سوچی جا اوکا چرا چا پتی دا رونا دشمنان کی گی جدا اوٹونا لکنی ختمی کو دا سوچی جا تکڑا دے نا غیل پارشدن و مازو کار کئی خودی لے مازو کار نگئی یا تیرو بی موسا بد پالی بینی ولا بی موسا علیہ السلام و من مغا او پا آغا چا چو دا آغا سرا چی دار دی سپیرو دا وجه نا دا مونگ دار از خرابا شو دا دیندار تفکی دا وجه نا دار از خرابا شو و من مغا او دا آغا سوکا چی دا آغا سرو ایالوی مصیبت دا بی چه ملک راغلی دی تخریبکار او غیر ملکی ایجنٹان پا زرگونو بانی دا آغه مشرب بیمان پا حکومت که کلاو بچه دنو دا سرادل اسلام آباد ایرپورٹ بانی با کزیدل او چا دی دا بوس نکو پا زرگونو بانی راغلی دی او آغه تا با یو بیگو چه آغه لبا چاگو دی نشو وارده چه آغای که آغای سر آدل آغای تا فری پورتو بلکل دا آغای تا پوست چانکو او چه دا آغای لارا با چانیو ولا نو آغا دا ایرپورت آغا جرنل منیجر یا آغا ام دی آغا بے بلکل دا آغای نل ریکا آغا حدین بے لریکا چه تاولی دا خلکو چرل نو یو طرف تا آغا را لل بل طرف تا را را دن نشوا موساد را دن نشو خاد را دن نشو که جی بی را دن نشوا سیئی را دل نشوا دا ټول را دل نشو او پا ټول ملک اور لگول دی او آغی ظالمان یو داس موقع من دی دا چه سارا می توبو گی وی دا طالب اکرل علاکا طالب چرتا ہو یه دا طالب اکرل طالبانو یه لکا را طالب دا بیان دا کم نجاری کی گی طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی دا کم ظاہر ویرا طالب جدا ذمہ واری قبول کرا تا دے ٹیلیفونوں کا لتا خو بیا تا سره بیا ساز باز دینو اگر وای مونگ دا کار نہ دے کڑے دا دو دما کہ او شوی دا وای مونگ نہ دے کڑی خبا قاعده اخبارونو کے بیانونا کہ آ بیانونا دا گئی دین دام دا گئی دی کنا نو چه دا اوس هغیو نکړل نو اوس ته خو لغانې سوچو که دا چا وکړل په دې مې پویا کا د دې قوم له جواب ورکړه چې دا چا وکړل دا خو هغی وایي مونږ نه دی کړي اوس دا چا وکړل نو واضحه شوه چې دا غیر ملکی ایجنټان کم تخریبکار او دهشتګر چې رادنه شوي دي دا غیر ملکی خلکو وکړل نو دا خلکو وکړل او بس تا چیر سکر خطا اکڑا یا طالب اکڑا یا طالب اکڑا دا طالب دسو کیا رو را طالب خورا چاو گو را پنج پیر دینا ڈاک دے او غیل را تماشی را چلو لو چلن ورزی دا کم طالب دا کار اکڑا چی طالب اکڑا یا طالب اکڑا دا اصل کے یو یهودی سازش دے طول مرچ دے دا اسلام او دا مسلمان خلاف یهودی لابی چیدن و آغا متحرک وی او آغای آغا خپل کار چیدن و آغا تر قیامت جاری ساتل دی مسلمان بدنامول اسلام بدنامول دین بدنامول دا دیده پار آغای طول عمر خلق پیدا کرده او پا دو طریقو بانی آغای مسلمانانو که خپل خلق پیدا کرده داعش او داعشرت او د مزو د اغسول لپاره د خزه او د شرابو میدان استعمال کړی دی او بل بل پیسې استعمال کړی یا دو سیزا شراب او خزه ایجنټانې اغیر ادن کړی وي او د اغی په ذریعه باندې چې د مسلمانانو کې خلق پیدا کړي او د پیسې په بنیاد باندې خلق پیدا کړي او اغی کار کړي او آغای دیلا چاپ داور کلی چی دا پا مسلمانانو که سا بنیاد پرس سا انتہا پسند دا سی خلق دی اغی دا کارونا کئی دیل پارا چی دی دنیا دا خلقو زڑ چی دی نو آغا دا مسلمانانو لطور کی او د اسلام نه خلق او یری دا دا اغی یو باقاعده سازش دی شروع دی او اللہ تعالی دی پا مسلمانانو کی دا سی خلق او قیادت پیدا کی چا آغی پا دا سازشنو بانی پوشی اللہ دی دمرا دور بین نگاہ مسلمان کی عادت لور کی چاہے کہ دا زلکیا پیدا شی و پدے بانے پوشی اللہ وی اللہ خبردار شی انما طائرهم عند اللہ خبر دادا بدپالی دائی ستیرتوبار دائی دا اللہ سخدے دا اللہ سخدے دے اعمال دا سکی چی داغی دو وجینا اللہ تعالی دی بنی دا سی حالات راولی ولیکن لا کسرهم لا یعلمون لیکن زیادہ دا دینا نپوئی گی اغی بیا چی دنو دا گنی دا غی دینداری تب کینا دا حق پرست و خلکون اغی دا گنی وقالو اوی دی مهما تاتینا بی ار آغا چه تار ادلو که مونگتا پای سرا من آیتنا دیوی نخنا کلا پا مونگ بانی حالات بدل که دخپل جادو پا زور بانی کلا یو طریقہ و کلا بل طریقہ تچه کمی طریقه بانی پا مونگ بانی پا کم شکل که پا مونگ بانی جادو که لی تسخر نابی آن من آیتنا دیوی نخنا لتصحرنا بیا دیل پارا چه جادو کے پا مغبانی داغی پا ذریعہ نفما نحنو لکا بمومنین ننیو مغنا پتا ایمان نرالون کی چهارا ہر با استعمال کے کنن مغدر بانی ایمان نرالو خا خاطر جمع ساتا خاطر و جمع ساتا ستا خبر مونگ منونا کتا آرسو کے کو قرآن پلاس کوالے کو جمعات تراشے کپ ممبر کینے کو اجرا کے کینے کو کرو کے رات در سنا کوئی کو مونگ ستاسو خبر نمانو فما نحنو لکا بی مؤمنین ننے مونگا پتابانی ایمان رالون کی کتا آرسو کینو کوا مونگ دے خبر نمانو نو اللہ رب العزت وائی فارسلنا علیہم الطوفان نو راولے گا مونگ پائی بانی طوفان فصلن خا خیراز شو ملک آباد شو او باغن خا آباد شو اللہ رب العزت پہ اتر ادش پہ سلائی او بارانون راوستل دا سی بارانون چه تو را تیاروا کرونا ته او بدل نشوی اتر اگو گو تر مرائی پا که دوب شو سرونا سرونا بخکار دل دا سی سرونا بخکار دل چندخانی دینا جو کلا موسیٰ علیہ السلام ته کمی واس که یا موسیٰ زگنا تا دا خستا رب ویلی دی کنا نو آغا تا دی جس ویلی دی پا آغا وعدہ باندی منگ سا خبر منو خطا خپل رب تا ہوا یا چیز منگ دا آفت لری کی اتر ادش پی آغای بانی دا حالتو نو چکل موسیٰ علیہ السلام اللہ نا سوالو که آغا لرشو می غد جا دو گری خوا توفانو نو میشه کم ننوی پخپل جادو بان راوالی غر جادو گر سره نو اللہ ویوال جرادا او ملخان ملخان می پی راوستل چه رالل پی کتونی والا او خوالل دروازی او کرکی والا دکورو نو خوالی او چه چتونو دی او خاتل ورلو دا بینشون او پچالوی والا رابان نکلی کنا ویم موسا خدای تو آیا کنا هاں تبایی وی را لوکرلا موسیٰ علیہ السلام وی یا اللہ لری کتنا نو چې بیا هغه شی او غټ جادو کوي دا دې ګور الله کم جادو کا نو ولکم ملا او سپګې ایس خا چټ خلق وای دا سپګ ډیر ګنده شی دی الله تعالی به سپګې دا څه وکړي چې په مخونو باندې به ګرځې دي په ټول بدن به ګرځې دي کپڑے به ډا کې وي خوراک کې وسپګې وي او بوګې وسپګې وي ار څه سپګونه راښو هغه سپګو چې کم دینو والا په بدن باندې شروع کړی و ولکم ملا او یاد نه چې دینو د غلې اغلاټ دي اچینجه وي چې په غلا کې ولا الله تعالی چینجه وکړل دا دواړه شنو په الله راوستلو ولکم ملا او سپګې وَلَّبَادِهَا اَوْ چِندَخَان آر سیس کی چندخان چندخان کوئی یعنی دی چندخان اڈاو شو چی کانڈول کے جام کے بے عبو آچو لے آوال چندخان اڈاو شو بوکا بے رایستا والا چندخان اڈاو شو چی خلیتا بے چی دینا دائی سکون لے چندخا بوتا رارا تول گن گن اے چندخا سمرا گن دا شیر پا یہ خلی کے بے علیو چرت کردا خا چر زامنو دا سی بی اللہ تعالی عذابون راوستلو خواقی که حیا چه تراد لبی حیا مخلوقو موسیٰ علیہ السلام دیوی یا موسیٰ اللہ تا او آیا خپل رب تا دیو آیا کانا چی دا عذاب را نلری کی او ود دما او وینی دا دین آباد پی اللہ وینی راوستے و چی دا سی دا سالن دا هلوخی ناشدن اغینه به سر لرگه نبوی نبوی نوا که جگ نبی گلاستا و برا رول نبوی نوا آر یوشه وی نبوی نشوا اول خوبه بنی اسرائیلو بچه پکم لوخی که خوراک کنه که به خوراک نکو لکه تکبوری که کنه نبیا به بنی اسرائیلو داوی چه دی جام نتازو بوز کهیه نو چه اغای بس کلی نو با باوی نو چه دهی با دست رکلی نو بیا باوی نوا نو بیا باوی یو پالا تاسو خلکی ده بل پالا مونگا خلکی دو نو چه بانی اسرائیلی والا سی خلکی خلکی نو اغا پالا با باوی جام که اچه ده با خلکی خلکی ده پالا با نیمه وی نشوی نو بیا واتوی یو کارو کهی تن بیا واغ سل کنا ای بیدی اخپلا خلکی بوا چوی بیا زمونگا خلی تراو لی د بنی اسرائیلی په خله کې به وبوي چې د خله د ولادت کول نه وبوي نشو الله رب ولادت والله دا سي سزاګانې ورکړي او دا ټول چون الله وايي آیات مفصلات دا نه خید عذاب نو جدا جدا واضح یا جدا جدا دا نه چې ګیندا په یو ځل باندې دا ټول سيزونه وو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوائی چه دی دی آری و عذاب نا دا بل عذاب ترمیسا اتراز یو ابتا دا وقت پا بوا یا یو میاش وقت پا بوا نو دی دی یو نا تر بلا پوری با سو وقت پا اللہ تعالیٰ را استلا اب یاو پی اللہ بل عذاب را استو عذاب پسی عذابی آیات مفصلات فاستكبروا نو اغیزان نغتو گنو وکانو قوم مجرمین او قوم نافرمانی کا ان کی دالا نافرمان خلقو ہے اس نافرمانو زلکی یرد اللہ تعالی نرات للا ولما وقع اورگلا چرا بغی غلیم الرجزا پاغیبانی عذاب پاغیبانی بچی عذاب راغی ولما وقع اورگلا چ نازل بشو علیہم الرجز پایوانی عذاب عذاب پیراغ نازل بشو قالو نوی بے یا موسی موسی علیہ السلام خلب چنگا کلا اے موسی ادعو لنا سوالو کا زمون دا پارا رب کا رخپل داد خپل رب نہ ہوا لکنا دماغ ہدا اندکا په سبب دا غي چې وعده کړی دا د تاسو سره لا ان کشفت عن الرجزا کلر بکا زمونگنا دا عذاب لنومنن لکا نو خامخا ایمان مرالو پتا باندی کدا عذاب دیران لرکا پخپل دعا پیغمبر خو عذاب نشو لرکولی او دو لنا رب کائو تا مخ که بیدی دی خپل رب نا او غار زمونگ دا پارا لئن کشفت عن الرجزا که زمونگ نبی فخپل دعا بانی دا عذاب لرکا دعا دوکڑا اللہ نا اللہ تا او زمونگ نبی دا عذاب لرکا نو لنو منن لکا نو خامخا ایمان برادو پتا باندی ولنو رسلن معکا او خامخا خوش بکود تا سرا پریم ویلو تا سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا بانی با ایمان لالو خپل بمسم شو او دا بنی اسرائیل با تا تا پریدو ستا کوم ده نو تی بوزا نو دا خپل کوم خیرخوایی کولو دا چی ده نو دا دا دین او دا ایمان دا تقاضو خلاف ندی بلکه دا غی این مطابق دی خدا سے خیر خواهی چه پا آغی بانی دبل کوم حق نوی چه پا آغی دبل کوم حق نوی دا سے خیر خواهی او دا سے خیر خواهی چه زده دوڑای خرم او دا بل دی دلوگی مرشی دا خو پا از دای کی نشتے ادا پلانی دوڑای ولی خوری نو دا نشتر دا خیر خواهی ندا دا تعصب دے دی تا عصبیت و ایدا کومیت نده دا بمونگا که شیطانی اثر راغل ده روحانی اثر آغا ده چی او سڑه دا خپل کوم دا خیرخوای سوچ کئی او پا غیبانی دا بل کوم حق نوی ایدا نقصان نرسی نو اللہ رب العزت فرمائی دیو تداوی نو فلما کشفنا بزر کلا چی لر بکو مونگا اغنو مر رجزا دا غینا عذاب الاجلن تر اغنیتی هم بالغو چا غیر سیدن کیو اغیتا اذا هم ینکسون نو دا وقت که بے وادما تولا بیا بے منا خجا دیزی روانیو که کنا بیا بے اغوادما تکرا اغاکم لوس کول چی بے کرو پیغمبر سرا اغینا و بیاو تختیدل نو فانتقمنا منهم نو منگا بدلاو غصان دا غینا فا اغرکناهم فی الیمی نو منگا غرکلل اغی پا دریاب کی اللہ وی غرک مکل دوب مکل اللہ پی عذاب راستو دا چی کلا حق پرس او چیڑا لشی او یو سره بخپل زد مخالفت بانی علوی او دا غیر نجارو زینا نو اللہ پی عذاب راولی تباہی کی او اللہ دا حق پرس امدادو کی لگا سنگا چی دا موسیٰ علیہ السلام امدادو کا فا اغرکناهم فی الیمی نو منگا غرکل اغیب دریاب کی بے اللہم کذبو بے آیاتنا پو وجہ دے چی اکنانا اغیب در اجنتیا کولا زمونگ دا آیاتنو چی کم دا حق دلیل براتا ای بیدا مرا دروغ دی پریدا وکانو انها غافلین او آئی دا غینا غفلت کا ان کی توجه نکولا